کے درد کا علاج تجویز فرما دیجیے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک بار مسجد میں لیٹے ہوئے دیکھ کر سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے استفسار فرمایا، اے ابو ہریرہ تجھے کیا ہوا ہے؟ عرض کیا پیٹ میں درد ہے. فرمایا اٹھو اور نماز پڑھو. چنانچہ انہوں نے اٹھ کر نماز ادا کی تو درد ختم ہو گیا. معلوم ہوا کہ نماز میں بہترین ورزش بھی ہے اور بیماریوں کا علاج بھی. لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، یہ سورہ صافات کی آیت نمبر 47 میں ہے. ایک بار اول آخر درود شریف پڑھ لیں اور پانی یا کسی کھانے کی چیز پر دم کر کے اس کو استعمال کریں. ایک علاج دیسی بھی سن لیجئے، اچھی طرح پکے ہوئے انار کے دانوں پر نمک اور کالی مرچ چھڑک کر خوب چبا کر کھا لیں، انشاءاللہ عز و جل پیٹ کا درد کافور ہوگا. ایک اور علاج، روزانہ صبح و شام ایک انڈے کی صرف سفیدی نگل لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل پیٹ کا درد اور اس کی اکثر بیماریاں دور ہوں گی انشاءاللہ عز و جل. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.